Het Grootslag Bloemenhuis. De zaak voor het betere werk. Kerstbomen in diverse maten, met en zonder kluit. Verder een groot assortiment kerststukken en andere bloemstukken. En uiteraard de allermooiste bloemen. Het Grootslag Bloemenhuis. Bezorgd door geheel Oost-West-Friesland. Het Grootslag Bloemenhuis. Boven Karspel 022 85 119 67 en Grotebroek 022 85 117 04.